ซีดีชุดธรรมะหลากหลายในปีพุทธศักราช2546โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องวันวิสาขบูชาและเรื่องพระไปปฏิบัติพุทธศาสนกิจในอังกฤษบรรยายเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2546 ขอเจริญพรโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านขออนุโมทนาที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมพิธีวันวิสาขบูชาซึ่งหลายท่านมาตั้งแต่เช้าบางท่านมาช่วงเช้าแล้วก็อยู่ทำบุญเลี้ยงพระบ้างตักบาตรบ้างแล้วก็มีธุระก็ต้องกลับไปก่อนบางท่านก็อยู่ตลอดมาจนกระทั่งเย็นจนกระทั่งจะได้เวียนเทียนด้วยกันก็ถือว่าได้มีจิตใจร่วมกันเป็นจิตสามัคคีแล้วก็ทำให้เรามีกายสามัคคีมีกายพร้อมเพรียงกันมาร่วมประชุมกันทำบุญโดยกำหนดเอาการเวียนเทียนเป็นเครื่องนัดหมายเมื่อเราตกลงจะเวียนเทียนกันก็คือเราจะได้ทำบุญต่างๆหลายอย่างรวมทั้งการฟังธรรมนี้ด้วยถ้าพูดสรุปก็คือว่าจะได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาแต่ว่าแม้จะเป็นทานศีลภาวนาที่เริ่มด้วยทานการให้แต่ว่าทั้งหมดนั้นมาจากใจก่อนก็คือจิตใจของญาติโยมทั้งหลายมีศรัทธาเป็นใจที่เป็นบุญเป็นกุศลผ่องใสแช่มชื่นมีความเอิบอิ่มใจแล้วก็มีความสุขมาได้ใจอย่างเงี้ยเป็นบุญเป็นกุศลตั้งแต่ต้นแล้วก็มาทำบุญออกมาทางกายวาจาอีกให้ครบทานศีลภาวนานี้วันนี้เป็นวันที่เราจะทำบูชาใหญ่การเวียนเทียนประจำปีวันวิสาขบูชาถวายเป็นการบูชาแด่พระรัตนตรัยโดยเฉพาะก็เป็นวันที่ถือว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าคือวันประสูติตรัสรู้นิพพานก็เจาะจงพิเศษหรือว่ารำลึกถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระคุณของพระองค์และความหมายของวันวิสาขบูชาแล้วเราก็มาทำพิธีเวียนเทียนกันแต่สำหรับวันนี้เป็นโอกาสมีเรื่องพิเศษเพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็เลยจะขอโอกาสโยมญาติมิตรทั้งหลายว่าก่อนจะทำพิธีเวียนเทียนวิสาขบูชาแล้วก็ก่อนที่อาตมาภาพจะกล่าวธรรมกถาก็มีเรื่องที่จะแจ้งญาติโยมทราบโดยเฉพาะโยมญาติมิตรที่เป็นผู้ศรัทธามาวัดอยู่เสมอก็คือว่าตอนนี้ก็มีเหตุการณ์สืบเนื่องว่าหลังจากวันวิสาขบูชานี้ไปไม่กี่วันก็จะมีการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศทีนี้การไปปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศนี่ก็เป็นของพระภิกษุที่ท่านเป็นชาวต่างประเทศอยู่แล้วนะก็คือว่าหลังวันวิสาขบูชานี้แล้วพระอาจารย์สุริโยคือพระภิกษุพระเถระที่นั่งอยู่อันดับที่4ต่อจากนี้ไปซึ่งโยมเห็นก็รู้ชัดทันทีว่าเป็นพระฝรั่งเรียกกันง่ายๆพระฝรั่งทีนี้ว่าท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่นี่ก็ปีเศษแล้วแต่ว่าเดิมแท้นะท่านเป็นพระวัดป่านานาชาติก็จำพรรษาอุปสมบทมาได้13พรรษาแล้ว13พรรษาก็เป็นพระเถระแล้วแล้วก็มาจำพรรษาที่นี่ทีนี้วัดป่านานาชาตินั้นก็อยู่ที่อุบลราชธานีก็เป็นวัดทางสายของหลวงพ่อชาที่วัดหนองป่าพงนี่ทางวัดหนองป่าพงวัดป่านานาชาติเนี่ยก็ได้ไปตั้งวัดขึ้นในต่างประเทศที่ประเทศอังกฤษอเมริกาเป็นต้นในตอนนี้ที่อังกฤษก็มีหลายวัดอยู่อาตมาก็จำไม่ได้ว่ากี่วัดแล้วมาช่วงนี้พอดีมีวัดหนึ่งขาดเจ้าอาวาสนี้ทางสายวัดป่านานาชาติก็ตกลงกันมอบหมายพระอาจารย์สุริโยรูปที่4เนี่ย ขอให้ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดที่เดวอนอังกฤษภาคใต้วัดด้วยจะชื่อ Hartridge Buddhist Monastery นะก็เป็นวัดทางพุทธศาสนาที่สายหลวงพ่อชานี่แหละนะนี่ก็ในโอกาสที่ท่านจะเดินทางก็ถือเป็นเรื่องสำคัญในแง่หนึ่งก็เป็นเหตุการณ์ของวัดแต่ถ้ามองกว้างออกไปก็เป็นเหตุการณ์พระศาสนาด้วยก็เห็นความคืบหน้าความเป็นไปของกิจการพระศาสนาที่ว่ามีการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศนี่ก็เป็นเรื่องพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษหรือประเทศตะวันตกเมื่อท่านจะเดินทางไปอย่างนี้ก็เลยจะถือโอกาสว่าขอให้ท่านพระอาจารย์สุริโยเนี่ยได้กล่าวให้คติแก่โยมญาติมิตรทั้งหลายเพราะว่าท่านเป็นชาวเมืองตะวันตกเดิมก็ไกลจากพระพุทธศาสนาท่านยังเข้ามาสู่พุทธศาสนาถึงกับเป็นอุปสมบทเป็นพระภิกษุเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วท่านมาเห็นพุทธศาสนิกชนในเมืองไทยแล้วท่านคิดยังไงรู้สึกยังไงมีอะไรที่ท่านจะให้ไปแง่คิดแก่ญาติโยมก็เลยจะขอโอกาสอาราธนาท่านได้กล่าวก็นิมนต์ท่านได้กล่าวตามปรารถนาถวายเวลาทั้งหมดก็ได้ก็แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรก็ขอนิมนต์พระอาจารย์สุริโยได้กล่าวแก่ญาติโยมในโอกาสนี้ก่อนที่จะเดินทางไปสู่ประเทศอังกฤษ ตอนแรกอยากจะกล่าวความขอบคุณกับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณธรรมภิทกเพราะท่านได้มีเมตตาให้อาตมามาอยู่วัดยานเวศวันยานเวศสักวันแม้แต่ได้มาประมาณ18เดือนที่แล้วก็มาวันหนึ่งกับอาจารย์ชัยสาโรได้ขอมาอยู่ไม่ได้เขียนจดหมายไม่ได้มาพูดคุยกับท่านเจ้าคุณก่อนเพื่อจะขออนุญาตมาวันหนึ่งแล้วก็บอกถ้าเป็นไปได้อยากจะมาอยู่ที่วัดนี้เป็นระยะหนึ่งแล้วก็ได้ถามถ้ามีห้องว่างท่านก็ไม่ได้คัดขานท่านบอกว่ามีห้องให้พักแล้วท่านได้ถามถึงจุดประสงค์ที่อาตมาอยากจะศึกษาอะไรเพราะท่านเจ้าคุณเองอาจจะไม่สามารถจะทำหน้าที่เป็นครูสอนทุกวันเลยต้องสนใจศึกษาเองต้องเอาใจใส่ในเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการศึกษาพุทธศาสนาเลยก็รู้สึกถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็I feel honored ไม่รู้จะแปลได้อย่างไรเป็นภาษาไทยก็รู้สึกเหมือนกับได้เกียรติดีที่ท่านเจ้าคุณให้อาตมามาอยู่ด้วยแล้วก็ได้รู้จักชื่อของท่านเจ้าคุณนานมาแล้วเพราะโดยบังเอิญมหาวิทยาลัยที่อาตมาได้เรียนหนังสือปริญญาโทอยู่ที่สหรัฐชื่อ Swarthmore มหาวิทยาลัย Swarthmore ที่ใกล้ๆเมืองฟิลาเดลเฟียโดยบังเอิญท่านเจ้าคุณเคยอยู่1ปีแต่ก่อนอาตมาเป็นนักศึกษาได้เคยได้ยินชื่อของท่านแล้วก็มีอาจารย์ชื่อดอนสเวอร์ที่มหาวิทยาลัยนั้นที่สอนเฉพาะเรื่องของพุทธศาสนาแล้วก็ท่านสนใจในคำสอนของท่านเจ้าคุณพุทธทาสแล้วก็ไฟเทรวาที่อยู่ในเมืองไทยได้มีศรัทธาเกิดขึ้นตอนศึกษามัธยมศึกษาที่สหรัฐแล้วได้ตัดสินใจจะไปดูวัดที่อังกฤษเราเคยได้พบกับพระเชื่อท่านเจ้าคุณสุเมโทอาจารย์สุเมโทเป็นพระฝรั่งองค์หนึ่งเป็นพระฝรั่ง ที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ชาองค์แรกประมาณบวช30กว่าปีแล้วตอนนี้ท่านไปต่างวัดที่อังกฤษท่านอยู่อังกฤษประมาณ20ปีเลยอาตมาได้มีโอกาสพบกับท่านที่อเมริกาตอนท่านไปสอนเป็นรีทรีตเป็นการนั่งเป็นอบรมพวกคารวัตที่อเมริกาคารวัตแล้วก็ได้มีความสนใจไปดูวัดเลยได้ไปอังกฤษไปดูวัดแล้วเกิดความประทับใจได้ขอไปบวช ด้วยในที่อังกฤษก็อยู่2ปีแผ่นหน้าก่อนคือไม่เหมือนประเทศไทยที่อาจจะบวชได้ทันทีเข้ามาวัดมาฝึกซ้อมสวดบทของอุปสัมบทคือการบวชพระแล้วก็บวชทันทีที่นอนก็ต้องผ่านการตรวจสอบก่อนต้องอาจารย์จะต้องดูใครมั่นใจจะบวชใครอยากคือจริงใจจะบวชเป็นพระเลยอาตมาก็ได้ผ่านการทดสอบอันนี้ก็อาจารย์ได้อนุญาตบวชเป็นพระประมาณ13ปีที่แล้วแล้วได้อยู่ที่อังกฤษ7ปีก็อีกหาพรรษาที่เรียกว่าช่วงนาวคะการเป็นพระใหม่อยู่ที่วัดที่อังกฤษมีวัดของหลวงพ่อชาสีวัดสีแห่งเลยอาตมาได้อยู่ในวัดที่อมรวดีกับชิดเฮิร์สกับฮาร์นัมที่อังกฤษพอบวช5พรรษาเสร็จแล้วก็จะเข้าในช่วงที่เรียกว่ามัชชิมะมัชชิมะก็กันเป็นคือพันเป็นพระนาวคะเสร็จแล้วคือในวินัยก็บอกว่าถ้ามีความรู้เพียงพอก็ออกไปแบบมีอิสระจะตัดสินใจจะไปอยู่ที่ไหนเลยตอนอาตมาอยู่อังกฤษเคยได้ยินเรื่องราวของประเทศไทยหลายเรื่องเพราะรุ่นอาจารย์เคยอยู่ในเมืองไทยเลยเคยแต่ยินเรื่องของการอยู่ในป่าการอยู่กับสัตว์ป่าการอยู่แบบในประเทศไทยที่ส่วนมากเป็นชาวพุทธอยู่เลยเกิดความสนใจเพราะถ้าจะอยู่เป็นพระที่อังกฤษก็เหมือนกับอยู่เป็นนกตามทะเลเคยมีแต่เกาะต่างๆที่จะไปอยู่อาศัยได้ต้องบินจากเกาะหนึ่งไปที่อีกเกาะหนึ่งเป็นวัดเล็กๆแล้วก็มีชาวพุทธมาทำบุญแต่พอเข้าภายในเมืองเลยเดินตามหมู่บ้านอะไรก็คนไม่ค่อยรู้คือพระคืออะไรไม่แม้แต่ศาสนาก็ไม่รู้เป็นศาสนาจากศาสนาไหนอาจจะนึกว่าเป็นศาสนาชาวฮินดูแล้วก็เห็นถือบาตรถ้าฝาบาตรอยู่ก็อาจจะนึกว่าเป็นกลองมาทำดนตรีตามถนนไม่รู้มาบินดาบาดมาเลยก็ทุกอย่างก็ใครๆก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนอังกฤษแต่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับอยู่เป็นปลาในทะเลคือไปที่ไหนก็คนไทยก็รู้พระคืออะไรพระมีการปฏิบัติอย่างไรมีหน้าที่เป็นอะไรเลยภายที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักแล้วก็ยกมือไหว้เลยได้ขอจากอาจารย์จะมาอยู่ในเมืองไทยต่อไปต่อมาได้รับอนุญาตได้ตอนแรกก็พูดภาษาไทยไม่ได้เลยก็มีแต่บางคำเหมือนกับห้องน้ำอยู่ที่ไหนหรือสวัสดีอะไรก็นี้แบบงูปลาเลยต้องอาศัยอยู่ที่วัดปานานาชาติก่อนปัจจุบันเจ้าอาวาสสมัยนั้นเป็นชาวแคนาดาแล้วก็พูดคุยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักที่อุบล พอได้อยู่ที่วัดนานาชาติประมาณ5เดือนมีความรู้สึกโอ้อยากมีอยากไปเดินธุดงค์มันเหมือนกับอยากคล้ายๆกับดูจะเดินธุดงค์เป็นอย่างไรจะทนไหวมั้ยก็เกิดความสนใจเลยได้ขอได้ลาอาจารย์แล้วก็เดินธุดงค์เริ่มจากเมืองกาญจนบุรีมีกรดมีบาทแล้วก็พักอยู่ตามสวนตามป่าไม้ต่างๆได้เดินธุดงค์ประมาณ3ปีจะเว้นจากช่วงพรรษาก็หยุดแต่ออกพรรษาก็เดินต่อเดินเข้าไปจังหวัดประมาณ20จังหวัดไปดูทุกภาคของเมืองไทยพอมีความสนใจอยากจะรู้คนไทยมีความเป็นอยู่อย่างไรแล้วก็ศาสนาพุทธมันเจริญแค่ไหนในถ้าบางครั้งก็ไม่ได้พักรถบางครั้งก็ได้อาศัยวัดเฉพาะฝนตกอย่างนี้ก็บางครั้งก็ไม่อยากอยู่ในกฎระเบียบเลยได้คอยเข้าไปในหมู่บ้านคอยอยู่กับพระที่วัดบานแล้วได้กลับไปหลังจากเดินธุดงค์ประมาณ3ปีได้กลับไปอุบลไปอยู่ที่สาขาของวัดปานานาชาติที่อำเภอของเจียมอยู่ในอุทยานชื่อผู้จอมก้อมแล้วก็ต้องฝึกภาษาอีสานอีกก็รู้สึกปวดหัวนิดหน่อยเพราะเริ่มจะมีความก้าวหน้าในภาษาไทยแล้วก็ต้องศึกษาอีกภาษาอีกสำเนียงแล้วก็มันคล้ายๆกับถ้าโยมเคยไปเยอรมนีก็ถ้าไปสวิตเซอร์แลนด์ก็เขาก็เรียกว่าเป็นเยอรมันแต่ถ้ารู้เยอรมันก็ฟังไม่รู้เรื่องที่สวิตเซอร์แลนด์นะคล้ายๆกันมันใกล้จะเป็นอีกภาษาหนึ่งแต่ก็ชาวบ้านแล้วก็พวกเฉพาะถ้าเป็นเด็กในหมู่บ้านเขาก็สอนภาษาให้แล้วอาตมาก็ถ้าอยู่ที่วัดที่อังกฤษก็ความหมายของนิกายเหมือนมหานิกายหรือธรรมยุตก็ไม่ค่อยมีความหมายเพราะที่นั้นก็รู้สึกว่าบวชเป็นพระก็เป็นพระในศาสนาพุทธก็แล้วกันแต่ก็จะดูในประเทศไทยหรือประเทศศรีลังกาประเทศพม่าอาจจะเป็นใครๆเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่จะแยกเป็นฝ่ายเป็นกลุ่มเมืองไทยก็ยังโชคดีมีแต่สองนิกายมหานิกายกับธรรมยุตได้ยินว่าที่พม่าก็มี56นิกายที่ศรีลังกาจะเป็น10กว่านิกายแล้วก็ไม่ค่อยยอมลองปฏิโมกข์หรือลองสังฆกรรมกันเพราะเห็นว่าฝ่ายของตัวเองถูกแล้วก็ฝ่ายคนอื่นฝ่ายอื่นก็ถืออะไรที่ผิดแต่ก็ที่อังกฤษก็ไม่ค่อยมีความหมายก็จะอยู่แล้วก็บางครั้งถ้าอยู่ในเมืองไทยคนอาจจะเห็นว่ามีพระในพระป่าแล้วก็มีพระที่อยู่ในเมืองพระป่าก็นั่งสมาธิอยู่แบบเจริญแบบกรรมฐานแล้วก็พระในเมืองจะอ่านหนังสือเรียนภาษาบาลีอย่างนี้คือเป็นการแยกสองฝ่ายที่อาจจะมีความหมายในด้านหนึ่งแต่ถ้าดูแบบในความหมายคือเป็นพระถ้าดูแบบคำสอนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือความหมายก็ลดลงเพราะที่จริงก็การฝึกของเป็นชาวพุทธก็มีเป็นอันดับก็ต้องตามอันดับต้องเป็นลำดับไปคือการที่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทคือการตอนแรกก็ต้องรู้พระพุทธเจ้าได้สอนอะไรบ้างแล้วก็รู้แล้วก็พยายาม เอาไปใช้เอาไปเรียกว่าอะไรประยุกต์ใช้ไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันคือชาวพุทธเราก็ทุกๆคนก็ต้องทำเป็นลำดับนี้ไม่มีใครที่จะเริ่มกับการปฏิบัติได้โดยไม่มีมาได้ผ่านการปริยัติความเรียนรู้แล้วก็อาตมาเองก็มาจากครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งตาตามแบบหลายญาติพี่น้องหลายคนเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเลยเป็นมันคล้ายๆกับอยู่ในเลือดที่เป็น scholar ที่แบบอยากรู้อยากอ่านหนังสืออยากสะสมความรู้เลยบางครั้งอยู่ในวัดป่าก็อาจารย์ก็บอกว่าไม่ควรอ่านหนังสือก็เอาหนังสือออกอาตมาก็เคยทำประมาณ 5,000 ษาได้รู้สึกว่าเหมือนกับสมองมันเริ่มจะนอนหลับมันไม่ค่อยมันกับกล้ามเนื้อที่ไม่ทำงานเลยตอนนี้ก็รู้สึกเป็นสิ่งที่สามารถจะใครๆมันกลมกลืนกันได้คือรู้สึกว่าศึกษาเป็นวิธีหนึ่งที่จะสร้างความชันทะความสนใจในธรรมะทำให้เกิดความเพียรเลยเห็นว่าเป็นเรื่องของจริตนิสัยของทุกคนต้องรู้ตัวเองอะไรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติแล้วตอนเข้ามาเมืองไทยแรกๆก็ได้มีโอกาสฟังท่านเจ้าคุณเทศที่วัดปานานาชาติท่านคืนไปที่อุบลจำไม่ได้กี่วัน 3-4 วันแล้วได้มีโอกาสฟังเทศของท่านได้ก็ได้มีความจำชัดที่ท่านพูดถึงเรื่องความสุขแล้วก็ความทุกข์บางครั้งชาวพุทธหรือคนที่มองศาสนาพุทธนึกว่าชาวพุทธก็เห็นทุกอย่างในแง่ที่ไม่ดีคือเห็นแต่ความทุกข์เท่านั้นแต่ก็ท่านเจ้าคุณได้อธิบายที่จริงก็ชาวพุทธเราก็ปฏิบัติเพื่อจะหาความสุขไม่ใช่เพื่อจะหาความทุกข์คือความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้จักคือพระเป็นสิ่งที่ทุกคนเรามีอยู่บ้างต้องประสบกับความทุกข์บ้างแต่ที่จริงก็ถ้ารู้ความทุกข์ชัดเจนมีอะไรมาแทนคือความสุขมาแทนในใจเพราะไม่ยึดในสิ่งที่ไม่ควรยึดไม่สร้างปัญหาเพิ่มคือชีวิตจะเบาลงจะรู้สึกเป็นจะเย็นลงเป็นความสุขเป็นทางที่ไปในทางที่ไปที่ความสุขเลยตอนนั้นที่ฟังท่านเจ้าคุณพูดอันนี้ประมาณ7ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วก็คล้ายๆกับปลื้มใจรู้สึกมีพิติในที่ได้ฟังหลวงพ่อพูดถึงกับน้ำตาลายเพราะรู้สึกว่าท่านเจ้าคุณไม่ได้เทศเฉพาะจากการหนังสือจากความจำแต่ได้พูดจากการประสบการณ์ของท่านเคยท่านได้พบกับความสุขในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็อาตมารู้สึกแล้วก็ท่านอธิบายให้ชัดเจนแต่ก็โดยใช้เมตตาเลยตอนนั้นอาตมาประทับใจได้อธิษฐานถ้ามีโอกาสอยากจะมีโอกาสอยู่กับท่านเจ้าคุณด้วยเลยรู้สึกว่าเป็นโชคดีที่ได้มีโอกาสจริงๆมาอยู่ในวัดญาณเวสสควันปีกว่าก็เหมือนกับทุกคนก็ประทับใจมากในปัญญาบารมีของท่านเจ้าคุณคือได้ยินว่าท่านได้รับชื่อท่านเจ้าคุณธรรมปิฎกเพราะเหมือนกับธรรมปิฎกก็อยู่ในใจของท่านอาตมาเคยถามเรื่องต่างๆของชื่อคนในพระไตรปิฎกแล้วก็ท่านไม่ต้องไปหาหนังสือท่านก็ปุ๊บมันมาจากความจำของท่านมันเหมือนกับ photographic memory เลย รู้สึกว่าอาตมารู้สึกในชาตินี้อาตมาไม่มีสิทธิ์ที่จะมี photographic memory ตรงแบบในชาติหน้าอาจจะมีถ้าสั่งบารมีให้ดีก็รู้สึกว่าถ้าอาตมาจะเป็นเจ้าคุณในอนาคตก็อาจจะตั้งชื่อเป็นท่านเจ้าคุณธรรมบทเพราะจำแค่บทหนึ่งจำทั้งพิตกไม่ได้พิตกะไม่ได้ตอนนี้ได้รับนิมนต์กลับไปอังกฤษไปจำพรรษาที่วัดเดวอนซึ่งเป็นสาขาแห่งหนึ่งของวัดใหญ่วัดอมรวดีที่อังกฤษเป็นวัดเล็กๆที่จริงจะเรียกว่าเป็นเจ้าวาดก็คงไม่ถูกเป็นเจ้าสำนักว่าพระจะมีพระพันศานีคิดว่าแค่สองรูปเท่านั้นแล้วก็กับสามเณรพระขาวอีกคนหนึ่งแต่ก็ยินดีที่จะมีโอกาสมีความสัมพันธ์กับท่านเจ้าคุณได้ต่อที่ตอนนี้ก็พยายามช่วยในหน้าที่การแปลหนังสือพุทธธรรมให้แปลเป็นอังกฤษภาษาอังกฤษเพราะงานนี้รู้สึกว่ามันค้างอยู่หลายปี 6-7 ปีตั้งแต่อาจารย์บรูซได้ทำแต่มันยังไม่สำเร็จยังไม่พร้อมที่จะพิมพ์เป็นหนังสือเลยก็รู้สึกดีใจที่จะมีโอกาสอาจจะต้องผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านอีเมลโดยใช้ความกรุณาของท่านคันชิตช่วยด้วยเป็นสื่อช่วยติดต่อกับท่านเจ้าคุณถามเรื่องเราเรื่องต่างๆที่ยังสงสัยในงานการแปลพุทธธรรมไม่รู้จะแปลให้เสร็จได้เพราะรู้สึกว่าจะเป็นงานที่จะใช้ประมาณ10ปีก่อนจะเสร็จเลยรู้สึกว่าไม่อยากดูอนาคตกลายเกินไปหรือจะรู้สึกตกใจมันงานใหญ่เกินไปแต่ทำทีละนิดทีละน้อยก็รู้สึกยังเป็นประโยชน์อยู่ในวันนี้ก็อยากบอกอนุโมทนากับญาติโยมที่ได้สนับสนุนที่มาวัดบ่อยแล้วก็ทำบุญคือถ้าญาติโยมไม่ศรัทธาพระไม่ช่วยเหลือพระก็หมดไม่มีสิทธิ์ที่จะดูแลตัวเองแบบหาอาหารมาเพาะปลูกอาหารเองอย่างนี้คือต้องอาศัยศรัทธาของญาติโยมเลยอยากอนุโมทนาด้วยที่รู้สึกปลื้มใจที่เห็นคนไทยยังเข้าวัดการเฉพาะวันสำคัญวันวิสาขาบูชาวันนี้คิดว่าพอสมควรจะยุติลองเพียงแค่นี ้ก็ขออนุโมทนาพระอาจารย์สุริโยที่ท่านได้กล่าวกับญาติโยมท่านก็เล่าทั้งประวัติความเป็นมาของท่านในการที่ได้เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาแล้วก็จนกระทั่งถึงจะเดินทางไปประเทศอังกฤษก็เป็นพระเถระแล้วตอนนี้ก็เป็นครูอาจารย์แล้วก็ไปเผยแผ่พระศาสนาก็เป็นเรื่องที่ควรอนุโมทนาแล้วท่านก็อนุโมทนาโยมที่ได้มาถวายปัจจัย4ทำให้พระสงฆ์อยู่ได้เนี่ยก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการแสดงน้ำใจทีนี้ญาติโยมเองเมื่อท่านเดินทางไปเผยแผ่พระศาสนาทำงานในต่างประเทศก็เหมือนกับว่าได้ร่วมใจไปด้วยคือว่าเรามีใจร่วมกันก็คือศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีจิตหวังดีปรารถนาดีที่ว่าส่งใจร่วมไปกับท่านก็คือว่าส่งใจเผื่อแผ่ไปตั้งใจขอให้ชาวประเทศอังกฤษหรือชาวตะวันตกเนี่ยได้รู้เข้าใจพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์จากธรรมะได้มีความสุขกัน ขอให้เรามีความสุขกันทั่วทั้งโลกนะก็เป็นการแผ่เมตตาอย่างหนึ่งที่ว่าแผ่พระศาสนานั่นก็คือแผ่เมตตาแผ่จิตใจที่ดีงามแผ่ปัญญาแผ่ความสุขไปให้นี่ถ้าเราทำได้สำเร็จก็โลกนี้ก็จะเป็นโลกที่ดีน่าอยู่นะจุดหมายของพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนี้ที่ว่าพระสงฆ์ไปทำงานพระศาสนาเนี่ยเราก็จำกันตลอดเวลาอ้างพุทธพจน์ที่ว่าจรถะภิกขเวจาริกังไปจนกระทั่งถึงว่าผู้ชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเป็นคติที่พระเนี่ยต้องถือปฏิบัติหรือว่าเป็นอุดมการณ์อะไรก็ได้ว่าจาริกไปเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องจาริกไปด้วยกายก็ได้จาริกไปทางอินเทอร์เน็ตบางทางอะไรบ้างนะก็จาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พหูชนหรือชนจำนวนมากโดยเห็นแก่ความสุขของชาวโลกเนี่ยถ้าอาจารย์สุริโยท่านเดินทางไปคราวนี้ก็ไปตามคติที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยเราก็ร่วมใจกันนะเราที่ว่าเผยแผ่พุทธศาสนาก็คือต้องการเผยแผ่ธรรมะความดีงามความสุขไปให้แก่ประชาชนขอให้คนทั้งโลกอยู่ด้วยความดีงามมีความสุขทั่วกันอันนี้วันนี้ท่านก็ได้ย้ำถึงหลักที่ว่าพระพุทธศาสนานั้นหลักการสำคัญก็ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทโยมก็ต้องนึกได้แล้วว่าสามอย่างนี่แหละก็คือข้อสรุปหรือประมวลใจความของพระพุทธศาสนาในแง่หนึ่งก็ได้คือเป็นวิธีสรุปคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักทั้งหมดไม่เฉพาะคำสอนรวมหมดเลยพระพุทธศาสนาทั้งหมดทุกด้านอยู่ในปริยัติปฏิบัติและปฏิเวททีนี้เราก็ต้องทำให้ครบตามเนี้ยหลักนี้ใช้ได้ทั่วไปก็ถึงเล่าเรียนให้รู้แล้วก็นำมาลงมือทำปฏิบัติแล้วก็บรรลุผลของการปฏิบัตินั้นก็มี3ขั้นตอนหรือ3อย่างท่านก็ให้คติอันนี้ไว้ก็คล้ายๆกับเตือนญาติโยมชาวพุทธเราวันวิสาขบูชานี้ก็เป็นวันที่เราต้องการที่จะเอาธรรมะของพุทธเจ้ามาปฏิบัติพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เป็นเรื่องสำคัญการปฏิบัติเนี่ยก็คือว่ามองในแง่หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่ต้องการหรือผลที่เราอยากจะได้เนี่ยสำเร็จด้วยการทำนะไม่ใช่ว่าหวังอ้อนวอนรอคอยโชคบันดาลไม่ใช่อย่างนั้นนะหลักปฏิบัตินี่ในแง่หนึ่งก็เตือนในแง่นี้ด้วยว่าต้องทำนะนะเพราะนั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าในโอกาสที่เรามาทำพิธีบูชาเป็นวิสาขบูชาเนี่ยก็โยงมาหาหลักนี้ด้วยคือหลักการปฏิบัติก็เลยขอโอกาสสรุปสั้นๆเพราะวันนี้ก็เดี๋ยวจะเย็นจะค่ำพอดีฝนตกไปแล้วหยุดให้โอกาสก็เหมือนกับว่าก็ฝนฉวยโอกาสตกซะก่อนตอนที่กำลังฟังพระอาจารย์สุริโยนะได้ชุ่มฉ่ำใจไปด้วยแล้วก็ฝนก็ตกให้เสร็จไปเลยเดี๋ยวโยมจะได้เวียนเทียนได้สะดวกทีนี้ที่พระพุทธเจ้าประสูตรนะก็ขอทวนนิดหนึ่งที่มีพุทธดำรัสตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าพุทธดำรัสก็ไม่ถูกแต่ว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสทีหลังก็ถือเป็นพุทธดำรัสเหมือนกันคือตรัสย้อนหลังเล่าเรื่องว่าตอนที่ประสูตรนั้นตรัสเปล่งอาสภิวาจาว่าอโคหมัสมิโลกัสสะเป็นต้นแปลว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเป็นพี่ใหญ่เป็นผู้ประเสริฐแห่งโลกคำเหล่านี้เป็นคำเรียกพระพรหมถ้าเราโยงเรื่องนี้ถูกก็จะเข้าใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสคำนี้ขึ้นมาในสภาพแวดล้อมของยุคสมัยนั้นที่คนกำลังถือว่าพระพรหมนี่เป็นผู้ประเสริฐสูงสุดเป็นผู้สร้างโลกบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าประสูติขึ้นมาเจ้าชายสิทธัตถะนั้นไม่ได้หมายถึงพระองค์เองว่าเป็นผู้ประเสริฐเลิศแห่งโลกแต่หมายถึงว่าที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูตินั้นเป็นนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้เป็นเลิศเป็นประเสริฐแห่งโลกนี่ก็ตอนประสูตินั้นก็เป็นนิมิตอย่างที่ว่าก็จะเปลี่ยนวิถีทางของสังคมและความเชื่อทางศาสนาที่คนเนี่ย ไปรอคอยความช่วยเหลือจากพระพรหมแล้วก็ถือว่าพระพรหมสร้างสรรค์บันดาลมาสิ่งสำคัญในศาสนาพราหมณ์นี่ก็คือเรื่องเทพเจ้าสูงสุดพระพรหมเป็นใหญ่สร้างสรรค์บันดาลทุกอย่างแม้แต่ความรู้สติปัญญาวิชาการต่างๆก็ได้มาจากพระพรหมต้องผ่านพระเวทคนบางพวกก็มีสิทธิ์เรียนบางพวกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมีปัญญาบางพวกก็ไม่มีทางหลุดพ้นเพราะว่าไม่มีทางได้ความรู้ไม่มีทางได้ปัญญาแล้วหน้าที่ของมนุษย์ก็คือต้องไปทำพิธีบูชายัญบวงสรวงอ้อนวอนเทพเจ้าขอผลดลบันดาลอันเนี้ยพุทธเจ้าตรัสมาประสูติออกมาเนี่ยก็คือการเปลี่ยนวิถีทางความเชื่อและเปลี่ยนวิถีทางของสังคมให้เห็นว่ามนุษย์สามารถเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เลิศได้นี่ตอนประสูตินี่บอกนิมิตไว้ก่อนแล้วต่อมาตอนตรัสรู้ก็คือว่าอ้าวที่มนุษย์จะประเสริฐเป็นผู้เลิศแห่งโลกนั้นเป็นด้วยอะไรเป็นด้วยรู้ธรรมว่างั้นนะก็หมายความในโยงมหาธรรมและตอนประสูตินี่ก็ยังเป็นมนุษย์อยู่นะแล้วก็จะสำเร็จประเสริฐก็เลิศด้วยพระพุทธะเป็นพุทธะด้วยธรรมะด้วยการรู้แจ้งเข้าถึงธรรมะแล้วก็ด้วยธรรมะแล้วก็ไร้ทุกข์แต่นี้ว่าต่อมาพระพุทธเจ้าก็ได้ไปประกาศเผยแผ่ให้คนได้รู้ธรรมเข้าถึงธรรมเป็นเช่นเดียวกับพระองค์แล้วก็ปรินิพพานไปการปรินิพพานนั้นก็มีปัจฉิมวาจาที่ตรัสเตือนว่าให้ไม่ประมาทก็เท่ากับบอกว่าการที่ท่านทั้งหลายจะได้เป็นมนุษย์ผู้ไร้ทุกข์เป็นผู้ประเสริฐได้เข้าถึงธรรมะได้ประโยชน์จากธรรมะนี้ก็ต้องไม่ประมาทนะเราจะต้องเร่งปฏิบัติเร่งศึกษาบำเพ็ญไตรสิกขาทำสิ่งที่ควรทำหรือทำเหตุปัจจัยให้เกิดผลที่ต้องการนั้นนะโดยความไม่ประมาทถ้าประมาทซะอย่างเดียวก็เป็นอันว่าปิดรายการไม่สำเร็จนั้นก็การปรินิพพานก็บอกให้ทราบว่าเราจะต้องไม่ประมาทขนขวายกระตือรือร้นเร่งรัดตนเองในการศึกษาพัฒนาตนเพื่อเข้าถึงธรรมะและนำธรรมะมาใช้ประโยชน์ให้ได้นี่ก็เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นี่ใครไม่รู้ก็นึกว่าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เอากับพวกเทพเจ้านะแต่ว่าพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นพุทธศาสนาไม่ได้ไปลบหลู่ดูหมิ่นเพื่อให้แต่เทพเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าขอสำคัญอยู่3จุด1ก็คือศาสนาพราหมณ์ที่เขาทำมาไม่ถูกต้องก็ให้เปลี่ยนซะอย่าไปถือว่ามนุษย์จะรู้เข้าใจเกิดปัญญาเข้าถึงความจริงเข้าถึงหลุดพ้นอะไรต่างๆนี่จะต้องเป็นไปด้วยอำนาจของเทพเจ้าพระพรหมมนุษย์ก็สามารถพัฒนาตัวเองได้นะสร้างปัญญาได้แล้วก็สองก็คือไม่ยอมรับการที่ว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างบันดาลทุกอย่างจัดสรรมนุษย์เป็นชั้นวรรณะต่างๆเกิดมาเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรยังไงก็ต้องอยู่อย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าว่ามนุษย์เกิดมาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมีสถานะมีสิทธิ์มีศักยภาพพัฒนาตนเองขึ้นไปนะอันนี้ข้อสำคัญอยู่ที่นี่แล้วก็สามก็ไม่ให้ถือว่าเป็นมันหน้าที่ของมนุษย์ที่จะไปคอยอ้อนวอนเอาอกเอาใจเทพเจ้ารอผลโดนบันดาล นั่นก็ในทางพุทธศาสนาก็เลยไม่ได้ลบหลู่ดูหมิ่นพวกเทพเจ้าอะไรให้อยู่ร่วมกันได้เมตตาแถมให้เคารพนับถือได้ด้วยนะแต่ว่าจะไปทำสามอย่างที่ว่านั้นนะก็สามอย่างนั้นไม่เอานะนั้นที่เดี๋ยวนี้เขาพูดกันว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เนี่ยก็มีส่วนถูกแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ประโยชน์ควรจะพูดให้มันได้ประโยชน์กว่านี้ถ้าพูดตามคติพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ลบหลู่อยู่แล้วพวกเทวดาเทพเจ้าอะไรต่างๆแต่ข้อสำคัญก็คือไม่ลบหลู่แต่อย่ารอความช่วยเหลือ เพราะว่าถ้ารอความช่วยเหลือแล้วตกอยู่ในความประมาทใช่ไม่ได้ต้องเร่งรัดทำนี่แหละปฏิบัติคือทำเหตุผลเกิดจากเหตุเพราะฉะนั้นที่ท่านพระอาจารย์สุริโยมาพูดหลักปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยก็เราก็มาเน้นเรื่องปฏิบัตินี้ด้วยในแง่นี้เป็นแง่หนึ่งก็คือว่าต้องลงมือทำอย่าไปรอผลดลบันดาล เนี่ยคนไทยเราเป็นอย่างเงี้ยพอไปนับถือเทวดาอะไรต่างๆเข้าแล้วก็เอาแล้วก็เลยไปรอผลดลบันดาลคอยให้ท่านช่วยก็เลยไม่ต้องทำกันนะพระพุทธศาสนาในสอนให้ทำให้มีความเพียรเป็นศาสนาแห่งการกระทำและเป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายามนั้นจะจับจุดนี้ไว้ให้ได้ว่ามองในแง่หนึ่งก็เหมือนทวนกระแสใจคนน่ะคนเรามันชอบนะไอ้ทำเองนี่มันก็ชอบอยากจะให้เขาทำให้พอบอกเทวดาจะมาทำให้เออดีงั้นก็รอให้ท่านช่วยแต่ทีนี้ถ้าอย่างนี้ละคนไม่ไปไหนละนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือพระพุทธเจ้าแม้แต่ทวนกระแสก็ต้องยอมนะต้องใจเข้มแข็งชาวพุทธเนี่ยบอกว่าอ้าวเราจะนับถือเป็นเพื่อนเป็นญาติกับเทวดานับถือกันให้เกียรติเขายังไงก็ได้แต่ขออย่างเดียวจะไปรอความช่วยเหลือจากท่านพระพุทธเจ้าขอไว้เนี่ยเพราะว่าต้องทำเนี่ยก็ฉะนั้นไม่ต้องไปพูดอ่ะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ว่าเราไม่ไปพูดเรื่องเชื่อไม่เชื่อเราว่าเราไม่ลบหลู่อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าต้องต่อว่าไม่ลบหลู่แต่อย่ารอความช่วยเหลือแน่ต้องทำนะไม่ไปรอผลดลบันดาลให้ท่านทำให้ไปมัวอ้อนวอนกันอยู่ไม่ได้ต้องพยายามใช้ปัญญาพัฒนาตนทำการให้สำเร็จด้วยความเพียรพยายามอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะพุทธศาสนาก็เลยไม่มีการรุนแรงไม่มีการไปบังคับใครจะนับถือยังไงนับถือเทวดาอะไรก็นับถือไปแต่ขอให้ปฏิบัติอย่างเงี้ยอย่าไปรอผลอย่าไปรอการดลบันดาลอย่าไปหวังให้ท่านทำให้นะแล้วก็ขอเปลี่ยนหน่อยบอกว่าไอ้ที่ว่าบอกว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะก็ขอให้เปลี่ยนไปว่าไม่ลบหลู่แต่อย่ามัวรอความช่วยเหลือนะก็ต้องทำเลยตรงนี้จะได้ประโยชน์กว่าไม่ลบหลู่ก็จบมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะไม่ลบหลู่แล้วไม่ลบหลู่แล้วเคารพนับถือให้เกียรติอย่างยิ่งอยู่แล้วชาวพุทธไม่ไปว่าใครไม่ลบหลู่ใครอ่ะแต่ว่ามีอันหนึ่งที่ต้องปฏิบัติก็คือว่าอย่ามัวรอความช่วยเหลือนะต้องทำชาวพุทธจะต้องเข้มแข็งต้องเป็นนักปฏิบัติต้องเป็นนักลงมือทำอันนี้ก็เป็นคติจากวันวิสาขบูชาด้านหนึ่งวันนี้ก็พูดกันในแง่นี้กันแล้วกันตกลงว่าพระพุทธเจ้าประสูติขึ้นมานี้ก็ประกาศหลักการอันเนี้ยนะว่าให้มนุษย์เนี่ยเข้าถึงธรรมคือความจริงตามธรรมดาที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยความจริงที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นนะพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนจุดยืนว่าจากเทพเป็นใหญ่หรือจากเทพสูงสุดมาเป็นธรรมสูงสุดใช่ไหมคติพุทธศาสนานี่ต้องจำให้แม่นเดิมเขาถือเทพสูงสุดพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนทันทีเลยเทพสูงสุดเปลี่ยนเป็นธรรมสูงสุดตอนนี้เทพก็มาเป็นญาติพี่น้องกับมนุษย์นับถือกันแต่ว่าทั้งสองฝ่ายต้องถือธรรมสูงสุดนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราไม่ต้องมัวให้เทวดามาจัดสรรสร้างโลกอะมัวให้เทวดามาแก้แย่มนุษย์ต้องพัฒนาความสามารถแล้วมาช่วยกันสร้างสรรค์ทำสังคมอะไรแต่อะไรของเราให้ดีงามถ้ามนุษย์ไปรอความช่วยเหลือเทวดาเราก็มองข้ามหัวกันไปใช่ไหมคนนี้รอความช่วยเหลือเทวดามาแล้วก็มองข้ามหัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหมดก็ไปรอเทวดาอยู่นั่นเลยไม่คำนึงถึงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้ร่วมสังคมทีนี้พอไม่รอความช่วยเหลือจากเทวดาเราก็มามองกันในหมู่มนุษย์เออเราจะทำอะไรเราต้องร่วมมือกันช่วยกันมนุษย์ก็ทำกันเองเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยให้มนุษย์นี่เป็นพรหมซะเองเป็นผู้สร้างสรรค์อภิบาลสังคมให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติตามหลักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วเราก็สร้างสังคมที่ดีงามกันโดยไม่ต้องไปทำลายสังคมให้แหลกลานรอพระพรหมมาสร้างใหม่ใช่ไหมก็นี่ก็เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราถือปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทำหน้าที่ในเรื่องของมนุษย์อย่างดีที่สุดเราจะเห็นว่ายังแม้แต่ในหน้าที่ระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยพระพุทธเจ้าพระพุทธมารดาที่วงคตไปแล้วนะพระองค์ก็ไม่ละในหน้าที่ที่อย่างที่ว่ามีเรื่องที่ประเทศอภิธรรมปิฎกตามพระมารดาที่ไปประสูติในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยลงมาฟังที่ดาวดึงใครอาจจะวิจารณ์ในแง่จริงไม่จริงแต่ว่าสาระสำคัญอยู่ที่ว่าพระองค์เนี่ยทั้งเป็นพุทธเจ้าเนี่ยไม่ลืมหน้าที่ต่อแม่นี่สิสำคัญใช่ไหมนึกถึงแม่เรื่องใหญ่นะต้องทำหน้าที่ต่อแม่ท่านสิ้นไปแล้วเพราะนั้นพุทธเจ้าก็ ตามไปเทศโปรดพระมารดานี่จุดสำคัญแล้วพระพุทธบิดาอยู่เมืองกบิลพระพุทธเจ้าก็ตามไปโปรดจนกระทั่งได้บรรลุอรหัตผลบนเตียงปรินิพพานหน้าที่ต่อญาติต่อพ่อแม่พี่น้องนี่เราทำกันให้ดีสังคมของเราจะดีแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้มนุษย์ได้ทำหน้าที่ต่อการให้ถูกต้องพระองค์ก็ทำไว้เป็นตัวอย่างเนี่ยแล้วมองในแง่เทวดาเนี่ยมนุษย์ไปหวังผลจากเทวดาให้เทวดามาช่วยก็มักจะเป็นการช่วยในเรื่องอามิตรขอลาภขอผลขอยศอะไรต่างๆนะแทนที่จะไปขอไอ้เรื่องที่ดีงามเป็นธรรมะจนกระทั่งพระพุทธเจ้าต้องไปเทศบนสวรรค์ดาวดึงส์ก็คือพวกเทวดานี่จะเอาอามิตรมาให้มนุษย์พระพุทธเจ้าเอาธรรมะเอาปัญญาไปให้เทวดาเลยนะเอาไปให้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพราะฉะนั้นพวกเทวดาก็ต้องรอธรรมะและปัญญาจากมนุษย์ไปเลยนะถ้ามนุษย์พัฒนาตัวเองดีก็มีความสามารถที่จะเอาธรรมะและปัญญาไปให้แก่เทวดาได้ด้วยนะแล้วก็จะยกสถานะเทวดาขึ้นไปอีกนะก็แต่ว่ารวมกาความก็คืออยู่ร่วมกันฉันมิตรนะมีเมตตาต่อกันไม่ลบหลู่แต่ว่าจะมัวรอความช่วยเหลือก็ฝากไว้ด้วยนะก็ไปอันว่าพระพุทธเจ้าก็มาประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในวันวิสาขบูชานี้เป็นการประกาศที่เคยพูดไว้ว่าประกาศอิสรภาพให้แก่มนุษยชาติโดยไม่รอการโดนบันดาลของเทพเจ้าอีกต่อไปนะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีเมตตากับสัตวโลกทุกหมู่เหล่าตั้งแต่พระพรหมลงมาพระพรหมเทวดาทุกชั้นเป็นมิตรของเราทั้งนั้นนะแล้วเราก็อยู่ร่วมกันด้วยเมตตาไมตรีต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวให้ดีที่สุดนะนั่นก็อยู่ด้วยการปฏิบัติทำตามเหตุปัจจัยที่เป็นตัวธรรมะคือความเป็นจริงของกฎธรรมชาติเนี่ยนะที่เรียกว่าธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าประสูติมาธรรมะก็ปรากฏในโลกใช่ไหมสถานะก็เลื่อนจากเทพสูงสุดมาเป็นธรรมสูงสุดธรรมสูงสุดก็ทำให้มนุษย์เป็นผู้ประเสริฐเพราะนั้นพระพุทธเจ้าประสูติมาก็ตรัสว่าอโคหมัสมิโลกัสสะเราคือมนุษย์นี้เป็นผู้เลิศประเสริฐแห่งโลกไม่จำเป็นต้องเป็นพรหมก็จึงจะเลิศแต่มนุษย์นั้นจะเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐแห่งโลกได้อย่างไรก็ต้องตรัสรู้ธรรมะนะต้องเข้าถึงธรรมะเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์ก็เป็นพุทธะนะการที่เราจะเข้าถึงธรรมะได้ประโยชน์จากธรรมะจริงเราก็ต้องไม่ประมาทนะนี่คือสาระในแง่หนึ่งของวันวิสาขบูชา3จุดประการด้วยกันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานก็ขอสรุปสั้นๆเท่านี้โยมก็คงจำแม่นแล้วนะว่ามีความหมายอย่างไรและ3อย่างเนี่ยสัมพันธ์กันชัดเจนแล้วก็ขออนุโมทนาโยมญาติพี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอย้อนไปนิดหนึ่งก็คือตอนแนะนำท่านพระอาจารย์สุริโยเนี่ยลืมบอกไปแต่ท่านก็บอกในตัวแล้วท่านเป็นชาวอเมริกันนะบ้านเดิมก็อยู่ในรัฐคอนเนคติคัตนะรัฐคอนเนคติคัตก็อยู่ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทางด้านตะวันออกของอเมริกาเหนือรัฐนิวยอร์กขึ้นไปแล้วก็ท่านก็ชื่อเดิมว่าโรบินนามสกุลว่ามัว MWORE นะโรบินมัวแล้วก็มาบวชในพุทธศาสนาก็ได้รับฉายาว่าสุริโยเรียกว่าฉายานะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นพระเถระจะได้ไปเป็นเจ้าวาดที่วัดฮาร์ดริชบุริสมอนาสเตอรีในเดวอนซึ่งเป็นคาวตี้หรือมณฑลหนึ่งในอังกฤษภาคใต้นะซึ่งอยู่ในแถบใต้เช่นเดียวกับชิดเฮิร์สก็เป็นวัดแรกของสายหลวงพ่อชาที่ไปสร้างขึ้นเรียกว่าวัดจิตตวิเวกอยู่ที่ชิดเฮิร์สนะเป็นวัดที่อยู่ทางด้านใต้เหมือนกันของอังกฤษและเป็นใต้แถบตะวันออกแล้วของท่านนี้เป็นใต้แถบเข้าใจว่าตะวันตกเนี่ยเลยไปนี่ก็เป็นการพูดให้เห็นภาพหน่อยโยมจะได้มองได้อย่างน้อยก็พอเห็นรูปเขาว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนนะก็แปลว่าอย่างที่ว่าแล้วก็ร่วมใจสนับสนุนส่งเสริมท่านก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ท่านก็ได้ปฏิบัติศาสนกิจด้วยการที่มีสุขภาพดีเนี่ยมีพลังพรั่งพร้อมที่จะทำงานพระศาสนาทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนแล้วก็ขอให้เราทุกท่านเนี่ย ตั้งใจแผ่เมตตาจิตขอให้ชาวยุโรปชาวอังกฤษชาวตอนตกทั้งหลายได้เจริญปัญญารู้เข้าใจธรรมะได้มีจิตใจดีงามมีความสุขโดยทั่วกันนะก็ปรารถนาดีต่อทุกๆคนอันนั้นก็คือเมื่อทุกคนได้รับผลดีอย่างนี้ก็คือนั่นแหละคือพระศาสนาแผ่ไปแล้วนะก็วันนี้ก็เมื่อโยมได้ตั้งใจมาดีวันนี้ได้ทำบุญวิสาขบูชาจะมาเวียนเทียนกันก็เลยได้ทำบุญหลายประการทั้งได้รับทราบความเคลื่อนไหวก้าวหน้าในกิจการพระศาสนาไปด้วยวันนี้ก็ขอถือโอกาสอาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรกับโยมญาติมิตรทุกท่านที่ได้มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลได้ประพฤติทานศีลและภาวนาแล้วและจะได้เวียนเทียนต่อไปก็เป็นบทสรุปก็ให้เรานำเอาบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญเนี่ยมาทำจิตใจของเราให้ดีงามให้เป็นจิตใจที่พร้อมในการทำพุทธบูชาตั้งใจที่เป็นกุศลเนี่ยน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ตั้งจิตปรารถนาดีต่อทุกคนตั้งแต่ตัวเราเองพ่อแม่พี่น้องเด็กๆลูกหลานในครอบครัวญาติมิตรประชาชนคนร่วมชาติร่วมโลกทั้งหลายก็ขอให้มีความสุขด้วยทั่วกันคือได้รับผลจากธรรมะนี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชสาได้เดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นปัจจัยอภิบาลรักษาให้ญาติโยมญาติมิตรทั้งหลายได้ประสบจตุรพิทพรชัยมีความเจริญงอกงามร่มเย็นในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกเมื่อเทอญ